ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणवशाखी वृद्धारण्योपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण द्वादश खंडिका तक विचार हुआ, जिसमें ये तीन अंगों की चर्चा थी। तीन ही आत्म ने अतिरूप अध्याया, उसमें ये तीन प्रकार के हैं, अध्यात्म है, अधिभूत है, अधिदेव है, ऐसा कहा। अध्यात्म की चर्चा तो हो ही गई है, पड़ी गई है। उसके पश्चात अधिभूत की चर्चा हुई थी, त्रयो लोका ये थे इत्यादि, और त्रयोदेवा ये देव त्रयोदेवा ये देव माता पिता प्रजा ये देव, ये अधिभूत की चर्चा। आगे अधिदैव शुरू हुआ, अधिदैव में तृतीय पर्याय चलना है, आगे दो हो चुके हैं। तस्य वाच पृथ्वी शरीर में ऐसे अधिदैव शुरू हुआ था, इस वाणी की जो अधिदैव वाणी है, बाक है, वो जो पृथ्वी शरीर है, ज्योति रूप अग्नि है, और जो उसके जो मन है, अद्यव जो मन है उसका, देव शरीरम देवलोक शरीर है और आदित्य रूप ज्योति है, ऐसा बता दिया। अब कहते प्राण के बारे में, यही है मन, आदि कंडिका है। अथ एतस्य प्राणस्य आपः शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र तद्यावान एव प्राणान् तावत्यापः तावानसौ चन्द्रः त एते सर्वस्येव समाः सर्वे अनन्ताः तयोः एतान् अन्तवत उपास्ते अन्तमन्तं स लोकं जयति अथ यो एतान् अनन्तानुपास्ते अनन्तं स लोकं जयति अथ एतस्य प्राणस्य आपः शरीरम् ज्योतिरूपम् असौ चन्द्रः तद्यावानेव प्राणः तावत्यापः तावानसौ चन्द्रः एते सर्व एव समाः सर्वे अनन्तः सयोः एतान् अन्तवत उपास्ते अन्तवन्तं सलोकं जयति अतयोः एतान् अनन्तानुपास्ते अनन्तं सलोकं जयति। अथ एतस्य आद्यैविकस्य, आद्यैविक में दो हो गए, वाण और मन हो गए हैं, ये तृतीय प्राण के बारे में है। अतः एतस्य प्राणस्य आपस जो आदिदैविक प्राण है, एतस्य आदिदैविक प्राण से प्राण का आप शरीरम जल इसका शरीर है, आहार है। ज्योति रूपम असौ चंद्र, और इसके जो प्रकाश रूप क्या है तो आधे चंद्रमा है, आदिदैविक प्रकरण में जब देखते हैं तो तद यावान एव प्राण कहते हैं। अब यह अव्यविक वाला जो प्राण है ना, यावान एव प्राण तावत्य आप, जितने अंश में प्राण की व्यापकता है उतने अंश में जल की भी व्यापकता है, आधार उतना ही है। और तावान असौ चंद्र, उतने अंश में जितने जल की व्यापकता है उतने अंश में चंद्र भी है, मानी आधे रूप चंद्र, ज्योति रूप चंद्र भी उतना ही परिमाण वाला है। ते एते सर्वे समान, ये तीनों के तीनों सब समान है, बराबर मात्रा में है, सब व्यापक है। लेकिन मन ये बात मन प्राण आदिदैविक कोटि में, आदिदैविक वाली कोटि में तीनों समान है, कहा सर्वे एक समान, सर्वे अनंत, सब अनंत है, तीनों के तीनों अनंत है, कहा कैसे अनंत होंगे ये बताते। माने अनंत शब्द दो प्रकार है, संख्या में अनंत और परिमाण में अनंत, न विद्यते अंतो ऐसा सा अनंत, जिसका अंत नहीं मिलता है, संख्या में भी होता है, गिनते गिनते कहां तक जाए थक जाते हैं, अंत नहीं होता। अनंत शब्द संख्या में प्रयोग होता है और परिमाण में भी होगा, जब मापदंड चलते चलते चलते अंत नहीं मिलता उसको अनंत कहा जाता है। मैंने अनंत शब्द अर्थ नित्य, ये नित्य होता है, अनंत और नित्य एक ही चीज है, अंत वाले नहीं है, अनंत है, ऐसा है, अनंत नित्य है, ये कहना चाहते हैं। तो ये बात मन प्राण जो आजैविक वाले नित्य कैसे आपेक्षिक नित्यत्व है, इसमें निरपेक्ष नित्यत्व तो आत्मा ही है, ताकि आपेक्षिक है मान दीर्घ काल तक रहने वाले हैं, लंबे समय तक ये रहेंगे आयुर्वेदिक वाले, इसलिए कहा नित्य कहा अनंत कहा। स्वयोह एतान अंतवत उपास्ते है, जो कोई व्यक्ति ये जो बांग बना प्राण को अंत वाले की उपासना करता है, माने माने अध्यात्म और अधिभूति की उपासना करता है, वो अंत वाले है, परिचिन्न है वो, क्यों, क्योंकि पृथ्वी लोक कहा हुआ है उसका अध्यात्म पाक का एयर, और अग्नि रूप अग्नि कहा है इस प्रकार, और मन का बोला हुआ है देव शरीर कहा उसका, और ये नहीं उसका भी कहा था त्रयोभाव लोग आए थे वह कहा था तीन लोग, यही तीनों ही है मन वाणी प्राण करे कहा था, तो अध्यात्म में था और अधिभूत में चाहिए, अध्यात्म पहले हो चुका अधिभूत में चाहिए, और अब अधिदैव वाले को बोलते हैं ये सब के सब कैसे हैं, समान है, परिमाण बराबर है, जितने प्राण का परिमाण है उतना ही जल का परिमाण है, जितना जल का परिमाण उतना ही उस चंद्र रूप जो आ रहे उसके परिमाण है, और सब अनंत हैं, नित्य हैं, नित्य का था अपेक्षित नित्य है। स्वयं है एतान अंतवत उपासना, जो अध्यात्म और अद्वैत की जो उपासना अधिभूत की उपासना करेगा अंत वाले है उपास्ते अंतवंतम सलोकम जयति, वह सामने वह अंतवंतम लोकम जयति, अंत वाले लोक को परिचिन्न लोक को प्राप्त करता है, वो परिचिन्न है अध्यात्म और अद्भुत मन प्राण देता है। अथयो एतान अनंतानुपासते, जो अनंत है आयुर्वेदिक वाला करो उनकी उपासना करता है, अनंतम सलोकम स अनंतम लोकम जयति, अंत नहीं होता किस लोक का उसको प्राप्त करेगा, हिरण्यगर वो आपको प्राप्त होगा, ये कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं। अथ एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्य अन्यस्य प्राणस्य, यही अथ एतस्य का अर्थ यही है, अथ माने तो अनंतर है, अध्यात्म अधिभूत होने के बाद अनंतर आयुर्दैविक वाला प्रकरण है, एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्यस्य अन्नस्य, प्राजापत्य अन्नस्य प्रजापति का जो अन्न है वो लेना, अभी वर्तमान उत्पन्न प्राण को नहीं लेना, ये कहते हैं प्रकृतस्य प्राजापत्य अन्नस्य प्राणस्य, प्राजापति का जो अन्न रूप से कहा हुआ प्राण था, पर इसलिए पंचम ब्राह्मण के तृतीय मंत्र में कहा हुआ प्राण लेना, त्रिणे आत्मने अकुरुता वो वाला प्राण लेना, प्रजापति के प्राण को लेना कहा, न प्रयोक्तस्य पिता माता प्रजा एते एवं जो प्राण को प्रजा कहा था उसको नहीं लेना, वो परिचिन्न वाला है वो, न प्रजोक्त प्रजोक्त प्रजा रूप से कहां कहा था, ये सप्तम कंडिका में कहा था, पिता माता प्रजा एते एवं मन ये पिता मन माता प्राण प्रजा ऐसा कहा, उसको नहीं लेना यहां, ये प्राण शब्द का था, ठीक है। अतः एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्यस्य प्राजापत्य अन्न से, जो प्रजापति संबंधी जो अन्न को प्राजापत्य कहा जाता है, क्योंकि दीप्य द्वितीय द्वितीय दीप्य प्रपात्र ऐसा सूत्र आता है, द्वितीय द्वितीय अदिति आदित्य ये तीन शब्दों से ग्रह प्रत्यक्ष भवादि अर्थ में जाता संबंध है, ऐसे ही मात्र है प्रजा प्राजापत्य अन्न से प्राण से, प्रजापति का जो अनुरूप प्राण है कहा, एक नंबर की टिप्पणी कहते हैं निरूपमाण से प्रकृत से मान निरूपमाण से, जिसका आप अभी निरूपण करना है जिस प्राण का, जो प्राण है न प्रजोक्तस्य जो प्रजा रूप से कहा वो प्राण को नहीं लेना यहां, एतस्य प्राणस्य जो सप्तम कंडिका वाला नहीं लेना, जो तृतीय कंडिका में कहा उसको लेना, ये बोल रहे हैं अनंतर निर्दिष्ट से जो अभी अभी कहा जिसको निर्देश किया उसको नहीं लेना, सप्तम कंडिका वाले को नहीं लेना, आप मान शरीरम जल इसका शरीर इस प्राण का मान आयुर्वैदिक जो प्राण है प्रजापति का प्राण पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ प्राण नहीं है, आप शरीरम जल शरीर है, कार्यम ये कार्य है उसका, माने कर्णाधार, कर्ण का आधार ही है। पूर्व ज्योति रूपम असो अग्निचंद्र, और आधे क्या है वहां पहले जैसे बताया था, यह ज्योति स्वरूप क्या है, चंद्रमा है ऐसा। अधिभूत में पार्थिव अग्नि बोला था और अधिदैव में आदित्य को बोला, अधिभूत अध्यात्म में बोला था, अधिभूत में बोला गया था आदित्य को आदि बोला था, अब कहते हैं चंद्र है यहां ये बोला। तत्र यावान एवं प्राणो, अब जितने अंश में प्राण है व्यक्ति में व्यापकता है प्राण की, यावत परिमाण था, यावान एवं प्राण करते यावत परिमाण, जितना परिमाण है, परिमाण बतु प्रत्यय होता है वो लगाया हुआ है। अध्यात्मादि भेदेशु, अध्यात्म अधिभूत आदि में जैसा है तावत व्याप्तिवत्ति है, उतने व्याप्ति वाला ही है, उतने व्यापकता है इसकी, आप उतने व्यापक जल है, तावत परिमाण हमारे उतने परिमाण वाला जल है, परिमाण का तावान असो चंद्र, वो चंद्र भी उतने परिमाण वाला है जो यहां आधे बना हुआ चंद्र है, ज्योति रूप चंद्र है ये कहते हैं। अब आधेय जल है, जल में जो आधे रूप से अपसु आधेय अपाधेय, जल में आधे बना हुआ जो चंद्र है, तासु अपसु अनुप्रविष्ट, उसी जल में अनुप्रविष्ट है वो चंद्र। करणभूतो अध्यात्म अधिभूतम च तावत व्याप्तमान, करण रूप है ये चंद्र, कार्य मने करण रूप है, अध्यात्म अधिभूतम च तावत व्याप्तमान, अध्यात्म अधिभूत को व्याप्त करके बैठने वाला है ये, अध्यात्म अद्भुत चंद्रमा से व्यापक है, उतने व्याप्ति वाला है। तानी एतानी पित्रा पांतेन कर्मणा सृष्टानी त्रिणी अन्नानी, यही जो तीन अन्नों की चर्चा हो गई, बांग मन प्राण, तानी एतानी, वो पूर्वोक्त जो तीन अन्न है, पांतेन का पांच व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म का ये फल है कहते हैं, ये तीन अन्न ये पांगत कर्म का फल रूप है, जो माने आत्मा जाया पुत्र दैववित्त मानुष देते पांगत के द्वारा निष्पन्न कर्म का फल है ये तीन अन्न, पहली वाले चार चारण थे और ये तीन है साध्य है। तानी एतानी पित्रा पांतेन कर्मणा सृष्टानी त्रीणी अन्नानी, ये जो तीन अन्न है, बांग मन प्राणाचार्य जो प्राण बांग मन प्राण जिसका नाम है ऐसे अन्न है। अध्यात्म अधिभूतम जगत समस्तम एतैर्व्याप्तम, सारा संसार अध्यात्म जगत अधिभूत जगत ये तीनों से व्याप्त है, एतैर् बांग मन प्राण ही, जो अधिदैव जो बांग मन प्राण है इनके द्वारा व्याप्त है सारा संसार, जो भी जगत है समस्त जगत अध्यात्म जगत हो चाहे अद्भुत जगत हो, समस्त आदिदैविक जो प्राण है इसके द्वारा व्याप्त है, मन वाणी प्राण ये तीनों से व्याप्त है। नैतेभ्यो अन्यत अतिरिक्तम किंचित अस्ति, एतेभ्यो अन्यत किंचित अतिरिक्तम नास्ति, इन तीनों से अतिरिक्त कोई वस्तु है, कार्यात्मकम कारणात्मक वा कार्य रूप में देखे चाहे कारण रूप में देखे, ये तीनों से अतिरिक्त वस्तु कोई भी नहीं। समस्तानि एतानि प्रजापति, ये तीनों के पुंज है प्रजापति, बंग मान बांग मान प्राण के पुंज है, ये समस्त तीनों मिल जाते हैं तो प्रजापति स्वरूप हो जाता है। समस्तानि एतानि बांग मान प्राण प्राण प्रजापति, वो प्रजापति है, ये तीनों का अवयव हो गए, जब तीनों मिल जाते हैं तो प्रजापति नाम हो जाता है। ते एते बांग मान प्राण सर्व एव समाह, सर्वे एव समाह, इस बांग मन प्राण जो तीन बताए गए ये सब के सब समान है, बराबर है या समान परिमाण वाले हैं, कहा समान ते दो नंबर के मैंने कहा ये पूर्वम अध्यात्म अधिभूते अधिदैवे उतः, जो पूर्व में कहे गए भी यही है, पूर्व में जो अध्यात्म और भूत ऐसा कहा और अधिदैवे में जो बांग मन आदि कहा था सब यही इनसे व्याप्त है, ठीक है समान है सब, तुल्य व्याप्ति बनता है सर्वे व समान है, तुल्य व्याप्ति व्यापक का समान है ऐसे। यावत प्राणी गोचरम, जितने प्राणी का विषय बनता है संसार पूरा संसार, साध्याता भूतम अध्यात्म अधिभूत जगत जितने भी हैं, व्याप्य व्यवस्था यही बांग मन प्राण इसमें व्याप्त होकर के रहते हैं, जैसे घट में मृत्यु का व्याप्त है उस प्रकार ये अधिदैव जो बांग मन प्राण है सभी संसार में व्याप्त है, ऐसी तीन नंबर के विचार भी यावत प्राणी गोचर मुख पर यावत परिमाण बोल दिया, जितने परिमाण वाले हैं ये मनवाणी का विषय, वहां तक अध्यात्म चाहे अद्भुत हो सबको व्याप्त करके बैठे हैं। अतएव अनंत सर्व व्यापक है, इसलिए अनंत है। सार की टिप्पणी में बताया अनंत आकार अनेना सापेक्षम नित्यत्व एवं उत्तम कैसा, ये मांग माना प्राण को ना सापेक्षिक अपेक्षिक नित्यत्व है, माने निरपेक्ष नित्यत्व नहीं है सिद्ध होता है। इस वाक्य के द्वारा ही सिद्ध किया, अतः सर्वे अनंता कहा था उसका अर्थ है क्यों तो कहा अनंत यावत संसार भावी रोही ते, जब तक संसार है तब देख, जब तक संसार है तब तक मन बान मन प्राण है, आदि दैविक मन बान प्राण है। ये कहा यावत संसार भावी रोही ते, जब तक संसार है जब तक संसार तब तक ये है, इसलिए नित्य करके बोल दिए अनंत करके बोल। नहीं कार्यम कर्म प्रत्याख्यान है ना संसारो अवगम्य थे, दो को हटाने के पश्चात कोई संसार नाम के वस्तु नहीं मिलते हैं। कार्य और कर्म कारण ये दोनों को हटाएंगे तो संसार नाम की वस्तु कोई भी नहीं है। कार्य कारण भाव में है ये संसार, फल और साधन भाव में है, साधन और फल भाव में है, ये दोनों को हटाएंगे तो कुछ भी नहीं है। या चार अन्न तो कारण बने हुए और तीन कार्य रूप है, यही है। नहीं के नहीं कार्यम करण प्रत्याख्यान में संसार अवगम्य थे, कार्य और करण को प्रत्याख्यान करेंगे खंडन करेंगे तो कोई संसार नाम की वस्तु रहेगा ही नहीं, नहीं जाना जाता। ये दो रूप में संसार होता है कार्य और कर्म रूप में, कार्य कारण बिना ये कहते हैं, कार्य कारण के बिना कोई जगत में कोई वस्तु नहीं है, सारा संसार यही है। मैंने अधिदेव में बाण मन प्राण यही संसार है। कार्य कर्म का ही इति उत्तम, पूर्व में हमने ऐसा कहा था भाष्यकार कहते हैं ते वाणी बाण मन प्राण, ये जो बाणी मन प्राण जो है ना ये क्या है अन्न, ते जो अन्ना अन्नानी है जो अन्न है प्रजापति का अन्न है कार्यकलात्मक है, यही कहा था क्योंकि चार अन्न कारण रूप में है और तीन अन्न कार्य रूप में है। स यह कश्चित, हा कोई भी व्यक्ति हो, स यह कश्चित हा कोई भी हो, एतान प्रजापतेर आत्मभूतान अंतवत परिचिन्नान अध्यात्म रूपेण व अधिभूत रूपेण व उपासते, यही है परिचिन्न यही है अंतवान अंतवत का उपासना यही है, जो कोई भी हो कोई भी। हाँ एतान प्रजापतेर आत्मभूतान, ये तीनों प्रजापति के स्वरूप है, ये तीनों प्रजापति के स्वरूप हो जाते तीनों मिलने पर, आत्मभूतान प्रजापति का स्वरूप है, कार्य जो होता है कारण रूप जो होते हैं प्रजापति कारण है आत्मभूतान। अंतवता परिचिन्नान, अंत वाले की उपासना करते हैं, अंतवता अंत उपासते कहा हुआ है तो अंतबंध की उपासना करना मानी जाए, परिचिन्न की उपासना करता है कौन है परिचिन्न, अध्यात्म रूपेण था अधिरूपेण था उपासते, अध्यात्म अधिभूत जो है तो परिचिन्न है उस रूप से जिसको चिंतन करता है उपासना करता है, सच तद उपासना अनुरूपण का फलम, वो व्यक्ति जो उपासना जैसे कि परिचिन्न की उपासना किया उसी उपासना के अनुरूप फल फलवंतम लोकम जयती, उसी लोक को जीते है जैसे साधन किया वैसे वाला लोक जीतेगा, अंत वाले लोक को जीतेगा, किसको जीतेगा अंत वाले विनाशी लोग जीतता है, परिचन्न जाएते परिचन्न ही प्राप्त होगा उसको, परिचन्न लोग भी होगा। न ये तेषाम आत्मभूतो भवति, ये तीनों अन्नों का आत्मा माने हिरण्यगर्भ ने प्रजापति नहीं बन सकता, वो व्यक्ति आत्मा माने स्वरूप स्वरूप नहीं हो सकता, परिचन्न लोग की उपासना करे परिचन्न मनुष्य अधिशाली में आएगा प्रजापति रूप में हो पाएगा। अथ पुनर्योग अथवा पुनर्योग है, एतान अनंतान सर्वात्मकान सर्व प्राण आत्मभूतान अपरिचिन्नान उपास, जो व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा हो कि इन्हीं तीनों को बांगमन प्राण को जो आदिदैविक वाले उपासना करता है कहते हैं, एतान अनंतान अनंत वाले कौन है आदिदैविक वाले बांगमन प्राण है इनकी, सर्वात्मकान सर्वरूप है जो ये सर्वात्मकान सर्व प्राणी आत्मभूतान सभी प्राणी के आत्मस्वरूप हैं, इनके अपरिछिन्नान उपासते जो अपरिछिन्न है व्यापक है इनकी उपासना जो करता है सो अनंतम एव लोकम जयते, जो अनंत लोक को जीतेगा माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा, ये कहना चाहते हैं। दो नंबर की टिप्पणी थी पश्चिम के ऊपर अधिकृतानाम मध्य बोल दिया, कोई अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं उपासना के अधिकारी माने मनुष्य है उनके मध्य में जो कोई अंत वाले की उपासना करेगा तो अंत वाला लोग को जीतेगा, माने अध्यात्म अधिभूति की उपासना करेगा तो परिचिन लोक प्राप्त करेगा, और आध्यात्मिक रूप से मन वाणी प्राण की चिंतन करता है प्रजापति स्वरूप है वो, तो प्रजापति को प्राप्त करेगा, ये फल बता दिया। ठीक है, सुने आदिदैविक आदिदैविकोर बांग मनसोर विभूति निर्देशा आनंदरिम अथ हेतु तम, या अथ शब्द दिया है अथ हेतस्य में, अथ शब्द क्यों कहा, भाष्य में है चंडिका में भी है, तो अथ का अर्थ कहते हैं टीकाकार, आदिदैविक जो बांग और मन के विभूति का निर्देश कर दिया पूर्वक आदिदैविक वाले प्रकरण में बाघ और मन के बारे में हो गया कथन कर दिया, उसके पश्चात उसके अनंतर अथ शब्द कहा, आनंतरी अर्थ में अथ शब्द है यहां ननु एतस्य इति एतत् शब्देन प्रजात्वेन उक्तस्य प्राणस्य किम् इति न ग्रहं तत्रः, कहते हैं एतस्य शब्द दिया है भाष्य में कहा, या कंडिका में भी एतस्य शब्द है, समीप में है प्राण रूप से कहा गया प्रजा और दूर में है प्रजापति, एतस्य प्राणस्य ऐसा माने प्रजापति के त्रिण आत्मने गुरुतम है दूर है, और यहां समीप सप्तम कंडिका वाला है उसको क्यों नहीं लिया जाता, प्राण एव प्रजा जो कहा था उसको क्यों नहीं लिया जाता, ये क्या प्रश्न है। मनु एतस्य इति एतत् शब्देन जो कंडिका में भी है भाष्य में भी एतत् शब्द, उस एतत् शब्द के द्वारा प्रजात्वेन उक्तस्य प्राणस्य जो प्रजा रूप से कहा गया जो सप्तम कंडिका प्राण प्रजा कहा था उसको किम इति न ग्रहण, उसका ग्रहण क्यों नहीं होता है इस कंडिका में, तत्र न प्रजा बोल दिया, न प्रजो प्रजा उक्तस्य अनंतर निर्दिष्ट से, तो प्रजा रूप से कहा अभी अभी जो निर्दिष्ट है उसको यह तत्व ग्रहण नहीं करता है, क्यों तो ये बोला क्यों भाष्यपति ने बोल दिया ना करके छोड़ दिए, टीकाकार बोलते हैं अन्न त्रय से सम प्रधान तीन अन्न को समान रूप से यहां चर्चा करनी है, यहां बांग मन प्राण को यदि प्रजा रूप से उत्पन्न प्राण को लेंगे तो फिर सब समान नहीं हो पाएंगे परिचिन्न हो जाएगा, इस कारण से एक तत्व लेना है यहां पूर्व में जो कहा हुआ प्राण को लेना प्रजापति के प्राण लेना यही है प्रजापति संबंधी प्राण लेना यही टीकाकार बोल रहे हैं। अन्न त्रयस्य जो तीन अन्नों के सर्वे व समा सर्वे अनंदा बोलना है तीनों को बराबर सिद्ध करना है परिमाण में, तो अन्न त्रयस्य सम प्रधान सम प्रधान रूप से गौण प्रधान ने सम प्रधान रूप से प्रकृत तत्व प्रकृत होने से प्रकरण होने से एतत् शब्देन प्रधान परामर्श उत्पत्तौ, एतत् शब्द द्वारा जब प्रधान की परामर्श हो सकता है जब यहां सम प्रधान भाव से ग्रहण कर न अप्रधान परामर्श इत्यर्थ, जो अप्रधान है प्राण प्रजा में आया हुआ जो प्राण है उसका ग्रहण नहीं होगा, क्यों लेंगे तो वो परिचिन्न होगा बाकी तो अनंत वाले होंगे सम प्रधान नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये प्राण प्रजा जो सप्तम कंडिका वाला को नहीं लेना यहां, ये भाष्य में कहा था एतस्य प्रकृतस्य प्रजापत्य अन्नस्य प्राणस्य प्रजापति का जो अनुरूप प्राण है उसको लेना, न प्रजोक्तस्य जो प्रजा रूप से कहा जो सप्तम कंडिका वाला नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, मैं कहते हैं आगे पहले बोल दिया आप सर ये प्राण का आधार क्या है, कहते जल है करण आधार है, जो प्राण करण का आधार है पूर्ववत ज्योति, तो करण क्या है तो पहले जैसे ज्योति दोनों में ज्योति थे, एक में अग्नि ज्योति एक में आदित्य ज्योति कहा था, इस प्रकार यहां भी ज्योति क्या है कहा ज्योति रूपम असौ चंद्र प्रकाश रूप चंद्र है ज्योति यही कहा। ठीक है, मैं कहते हैं पूर्ववत बाचो मनसस्य पृथ्वी देवस्य शरीरम यथा तथा इत्यथ, पूर्ववत भाष्यकार ने पूर्ववत बोल दिया तो पूर्ववत का अर्थ क्या है, तब कहते हैं बाचो मनस पृथ्वी देवस्य शरीर माने आदिदैविक जो बात थे उसके शरीर बात के मन शरीर था, पृथ्वी शरीर था और मन का क्या था आदिदैविक मन का देव शरीर था, उसी प्रकार यहां भी शरीर है आप द्वैरूपे प्राण से होते प्राण दो रूप में है, ये प्रजा रूप में है एक प्रजापति के प्राण है, द्वैरूपे प्राण से होते व्याप्ति में अवशिष्टान व्याचे व्याप्ति समान है ऐसे दिखाते हैं, जैसे बांग और मन की व्याप्ति है सर्वत्र व्यापक उसी प्रकार प्राण की व्याप्ति है दिखाना चाहते हैं, तत्र कहा तत्र यावान एव प्राणो यावत परिमाण जितने परिमाण में प्राण है, तो अध्यात्मादि भेदेशु अध्यात्मादि अधिभूत आदि भेद विशेष में जितने हैं तावत व्याप्ति मध्य आप उतने व्याप्ति वाला जल है उतने परिमाण का जल है, तावत परिमाण उतने परिमाण वाला है, तावान असौ चंद्र का उतने परिमाण वाला चंद्रमा है ज्योति चंद्रमा ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं तावान इति प्रतीकम आदाय तावान जो कहा था कंडिका में है तावान, तो उसको प्रतीक लेकर के तावान अशोक चंद्र है ना, उसका प्रतीक लेकर के व्याचस्ते भाष्यकार व्याख्या करते हैं चंद्र बोल दिया तावान। अगे बांगमन प्राणानाम आदिदैविक रूपेण उपासना विधातुं वृत्तम कृतेरी, ये बांगमन प्राण तीन की जो उपासना आदिदैविक रूप से करना है इसको विधान करना चाहते हैं, अध्यात्म रूप से नहीं और अधिभूत रूप से अपरिचिन्न है, आदिदैविक वाला अपरिचिन्न व्याप्त है यही है। बांगमन प्राणानाम आदिदैविक रूपेण उपासना विधातुं, आदिदैविक रूप से उपासना का विधान करने के लिए वृत्तम कृतेरी, पूर्व में जो कहा था उसका कथन करते हैं, क्या कहा पूर्व में उसको कहते हैं तानी, कहा तानी एतानी पित्रा पांतेन कर्मा सृष्टान, ये तीनों पांत कर्म के द्वारा पिता ने सृष्टि किया है, पांच मिलकर के सृष्टि किया है, पिता माने पूर्व यजमान उसका सृष्टि किया है, सृष्टानी त्रीणी अन्नानी ये तीन अन्न उसने सृष्टि किया, त्रीणी आत्मा ने अभूत आया था बांगवन प्राण नाम क्या है, तो बांगवन प्राण यही है नाम मिलता अध्यात्म अधिभूतम जगत समस्तम ये तैर्व्याप्तम, ये तीनों से जो अदैव प्रजापति के प्राण मन बांग बांग है इसके द्वारा अध्यात्म जगत और अद्भुत जगत सब व्याप्त है, काली कोटि में है नैतेभ्य अन्य अतिरिक्तम किंचित अस्ति, ये तीनों को छोड़ करके यदि आदिदैविक आदिदैविक बांग मन प्राण निकालेंगे तो संसार में कोई भी कार्य भी नहीं कारण भी नहीं अन्य कोई भी नहीं है न किंचित अस्ति, कार्यात्मक करणात्मक बात चाहे कार्यात्मक जगत में नहीं रहेगा करणात्मक जगत में नहीं रहेगा, घट में वृत्ति का निकाल देंगे तो घट के नाम की वस्तु नहीं होता, अनुशूत है स्थिति है। टीका में कहते हैं एतेभ्यो अतिरिक्तम अधिष्ठानम अस्ति इतिहास विषय, ये तीनों से भी अतिरिक्त कोई अधिष्ठान होगा, बांगवन प्राण से भी कोई अतिरिक्त होगा अधिष्ठान, तो कहते हैं कार्यात्मकम कारणात्मकम वा बोल दिया, कोई भी नहीं है अधिष्ठान, ये तीनों ही अधिष्ठान है, ये जल है पृथ्वी है और ये क्या है देवद्यू लोक है, यही है इससे अतिरिक्त तो कोई अधिष्ठान नहीं था। प्रजापति एतेभ्यो अतिरिक्त अस्ति, प्रजापति तो अतिरिक्त है ना इसे बांगवन प्राण से, वो तो अतिरिक्त है, ये शंका करी शंका कर उत्तर देते हैं समस्तानी समस्तानी तो एतानी प्रजापति, ये तीनों का पुंज प्रजापति होता है, ये तीनों का जो पुंज है समस्त रूप से प्रजापति, ये तीनों तो अलग अलग हो गए बांग मन प्राण तीन अवयव हो गए, अवयव भी प्रजापति है, यही पुंज प्रजापति है, इससे अतिरिक्त प्रजापति भी नहीं यही है। ठीक है हमें कहते हैं सोपस्करम वृत्तम अनुद्य वाक्यम आदय व्याचे, सोपस्करम में पांच की टिप्पणी है, पांच जगह सोपकरण उपकरण के सहित सांगोपांग माने अंग सहित बदलना चाहते हैं विस्तृत रूप से, शुद्ध परिहार अलंकृतम इतर प्रस्ताव और उत्तर रूप से अलंकृत करते हुए कहते हैं वाक्य के वाक्य का अक्षर को व्याख्या करते हैं, वाक्य लेकर व्याख्या करते हैं ते एते बांगमन प्राणा जो आदिदैविक बांगमन प्राण ये तीन है ते एते सर्वे एवं समाह सबके सब बराबर मात्रा में है, परिमाण बराबर है तीनों का, तुल्य व्याप्तिमंता का ये समाह का अर्थ तुल्य व्यापकता है, समान है कम ज्यादा हम समझ नहीं समान है। ठीक है कहते हैं तुल्याम व्याप्ति में भी बदल थी, जो तुल्य व्याप्ति बताया था समता बताई थी तीनों के परिमाण द्वारा उसी की स्पष्टीकरण करते हैं, यावत प्राणी गोचरम साध्यात्माधिभूतम व्याप्य व्यवस्थिता, जितने भी प्राणी को विषय करने वाले अध्यात्म जगत और अद्भुत जगत है सबको व्याप्त होकर के बैठे हैं आदिदैविक वाले बांगमन प्राण। ठीक है कहते हैं आगे तावत अशेषम जगत व्याप्य इत्यर्थ, जितने अद्भुत और आदि अध्यात्म अधिभूत जगत व्याप्य है उसी प्रकार उतने जगत ये व्याप्त करके बैठे हैं आदिदैविक वाले, तुल्य व्याप्तिमत्व उपजीव्य आह, तुल्य व्याप्तिमत्व को ही आश्रय करके कहते आगे बोलते हैं अतएव इत्यादि बोलना चाहते हैं, तुल्य व्याप्ति वाले हैं इसलिए अनंत है, उसी को आश्रित करके अनंत बोलना चाहते हैं, ये व्यापक है इसलिए अनंत है बोलना चाहते हैं। छह नंबर की टिप्पणी कहा हेतु क्यों ना आश्रित है, किस रूप से आश्रित है, तुल्य व्याप्ति वाले को हेतु रूप से लेना, तुल्य व्याप्ति वाले हैं इसलिए अनंत है बोलना चाहते हैं, समान व्यापकता है तीनों में इसलिए तीनों के तीनों अनंत है, सर्वे अनंता बोल रहा है, सर्वे अनंता यही बोल रहा है, इसलिए कहा अतएव, कहा अतएव अनंता तुल्य व्याप्ति वाले इसलिए अनंत है, यावत संसार भाविनो ही थे, कहा जब तक संसार है तब तक यह है, माने निरपेक्ष अनंतत्व तो नहीं है, आत्मा तो संसार के बाद भी रहेगा, क्योंकि जब तक संसार है तब तक अपेक्षित कहा, तो यही है। जैसे देवता आदि को अजरा अमरा देवा बोलते हैं, वो अमर नहीं है, अपेक्षित तो अमर, तो हमारी अपेक्षा ज्यादा दिन रहते हैं इसलिए उनको अमर बोल दिया। स्थिति ठीक है, हमें कहेंगे कैसा यावत संसार भावित तुम आश्रित आश्रितत्व बद्री भाई, कहा जो बांगमन प्राण है आयुदेवी वाला प्रजापति के बांगमन प्राण, वो यावत संसार भागी है, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं नहीं का, नहीं कार्य का कारण प्रत्याख्यान संसार अपगम्यते, कहा कार्य और कारण माने कारण है, वो कार्य कारण को छोड़ करके संसार नाम की वस्तु है। ठीक है, कहते हैं कार्यकरण और यावत संसार भावित्व भी, ठीक है कार्यकरण जो होते हैं कार्यकारण दोनों, तो संसार या जब तक संसार है तब तक कार्यकारण चलते होने पर भी, प्राणानाम किम आयातम, प्राणानाम बांगमन प्राणानाम ऐसा अर्थ करना, टिप्पणी कार्य कर खाली प्राण नहीं बांगमन प्राणानाम ऐसा अर्थ करना, प्राणानाम पांच की टिप्पणी जो बोल रहे हैं बांगमन प्राणानाम इत्यर्थ, तीनों में क्या आया, चलो कार्यकारण जो होते हैं यावत संसार भावी है ठीक है, बांगमन प्राण में क्या आया ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं आगे, ये कहना चाहते हैं कार्य कार्य कारणात्मक हिते इति उत्तम, पहले हम ये कह चुके हैं भाष्यकार कहते हैं ये जो संसार है दो ही बांगमन प्राण है कार्य और कारण रूप हैं, कार्य रूप में अधिभूत और अध्यात्म है और कारण रूप में अध्यात्म है, पहले बोल चुके ये कहा ठीक है, तेसु परिच्छिन्नत्व ने ध्याने दोष महा, ये जो बांगमन प्राण है इसमें परिचिन्न मानकर उपासना करके दोष बताते हैं, जो अध्यात्म और अधिभूत की उपासना करता हो बांगमन प्राण के अंत वाला लोग को जीतेगा, विनाशी लोग जीतेगा, फिर लाशवान लोग प्राप्त करेंगे, कहना है स यह कश्चित, कहा जो कोई भी हो एतान प्रजापतेर आत्मभूतान अंतवतः परिचिन्नान, अंतवतः द्वितीय बहुवचन, अंत वाला जो परिचिन्न लोग हैं अध्यात्म रूपेण अधिभूत रूपेण उपास है, उनको बांगमन प्राण को अध्यात्म रूप से अथवा अधिभूत रूप से उपासना करता है, सच सच वो व्यक्ति तद उपासना अनुरूप होगा, जब परिचिन्न की उपासना की है तो उसको अनुरूप भी फल उसमें भोगेगा, फलम अंतवंतम लोग जयते अंत बाम लोग को जीतता है, यानी विनाशी लोग प्राप्त करता है, परिचिन्न एव जायते वो परिचिन्न होकर के रहेगा, ये स्थिति है नहीं तेषाम आत्मभूतो भवति, ये तीनों का आत्मस्वरूप नहीं हो पाएगा, उसका स्वरूप नहीं हो पाएगा, जैसा प्रजापति है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है एवं पातनिकाम कृत्वा विवक्षितम उपासनम उपदिशति, इस प्रकार भूमिका बना करके अब विवक्षित जो उपासना है उसको बोलते हैं क्या, अथ पुनर्योह एतान अनंतान सर्वात्मकान सर्व प्राणी आत्मभूतान अपरिचिन्नान, सारे विशेषण बनाया हुआ है ऐसे लोग, इनका इनका विशेषण एतान का विशेषण सर्वात्मकान सर्व प्राणी आत्मभूतान अपरिचिन्नान, ये तीन विशेषण है, ये तीनों को उपासना करता है कि तो सर्व सर्वात्म भाव से उपासना सर्व व्यापक है करके उपासना करता है, अजय सर्व प्राणी के आत्मस्वरूप है स्वरूप है जो ऐसा, और अपरिचिन्न है इनकी उपासना जो करता है सो अनंतम एव लोकम जयति, अनंत लोक माने अपरिचिन्न लोक अनंत लोक अविनाशी लोक को प्राप्त करता है, माने सापेक्ष अनंतता है। आगे टीका में कहते हैं अन्न त्रय फलवत ध्यान विषय व्याख्याते, तीनों अन्न जो है ना फलशाली ध्यान है, आयुर्वेदिक वाले तीन अन्न जो है बांगमन प्राण अन्न त्रय फलवत ध्यान विषय, फलशाली ध्यान का विषय बने हैं ये, इनका चिंतन करने से फल मिलता अनंत लोक जीतता है, ये फलशाली विषय व्याख्या व्याख्यान होने पर, ये तीनों व्याख्या हो गई इनकी होने पर सप्तमंत है, वक्तव्या भावात्पूर्व से आगे अब कहना कुछ रहा नहीं, जो अनंत वाले बांगमानी प्राण जो अजैव वाले उपासना करेगा अनंत लोक जीतेगा, समाप्त हो गया वक्तव्य कुछ रहा नहीं, अब ये पूर्वादि का कहना है अन्न त्रय फलवद ध्यान विषय व्याख्या, ध्यान माने उपासना फलशाली उपासना तीनों अन्नों की बताए व्याख्या करने पर वक्तव्य भाव आता है, वक्तव्य कुछ आए नहीं अब, इसलिए किम उत्तर ग्रंथ है ना आगे के ग्रंथ से क्या लेना, माने चतुर्दश कंडिका आदि जो आने वाले हैं क्या लेना उससे, किम उत्तर ग्रंथ है इतिहास वृत्तम कीर्तयति पूर्व की बातों का कथन करते भाष्यकार पिता पांतेन कर्मणा सप्तान्ना सृष्ट्वा त्रीणी अन्नानि आत्मार्थम अकरोत इति उक्तम। यही है पिता माने जो जीव है इसने क्या किया, पांतेन कर्मणा जो पांच मिलकर के सद आत्मा जाया पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त ये पांच साधनों के द्वारा इन कर्मों के द्वारा सप्तान्नानि सृष्ट्वा सात अन्नों की सृष्टि करके सात अन्न सृष्टि की कहा त्रीणी अन्नानी आत्मार्थों को चार तो अन्यों के लिए दिया दे देवान भाजे प्रसिद्ध एकम प्रायश्चित इत्याय एकम साधारण चार अन्न तो अन्नों को दे दिया और तीन अन्न अपने लिए सृष्टि किया उसने ये कहा पूर्व अगर अपने लिए किया इति उत्तम पूर्व में कहा तानी ये तानी पांत कर्म फलभूतानी व्याख्या तानी पांत कर्म के फलभूत जो थे ये व्याख्या हो गए पांत कर्म के फल यही है अब तक व्याख्या हो गए अध्यात्म अधिदय अधिभूत आदि जो लोग को जीतना है व्याख्या था तत्र कथम पुनः पांतस्य कर्म फलम एतानि ये जो तीन अन्न पांत कर्म के फल कैसे होंगे बांगवना प्राण जो है ये अन्न पांत कर्म का फल कैसे होंगे क्योंकि प्राण के समय में वित्त नहीं है और कर्म भी नहीं है कहना चाहते हैं तत्र कथम पुनः पांतस्य कर्म फलम एतानि ये तीनों बांगमन प्राण जो है पांत कर्म का फल कैसे हो सकते हैं ये प्रश्न उठेगा टिप्पणियां थी तीन और चार की टिप्पणियां तीन में कहा अन्नत्रय व्याख्या ने तेषां पांत कर्म फूलत्व कथम उत्तम तीन अन्नों की व्याख्या होने पर वो पांत कर्म का फल कैसे कथन हो गया इनका पांत कर्म का फल कैसे कैसे निर्देश हो गया ये प्रश्न है कथम इति माना भावे न पांत कर्म का फल ये तीन अन्न इसमें कोई प्रमाण नहीं है मन बांग मना प्राण जो है पांच कर्म का फल है इसमें कोई मानाभाव है ना प्रमाण जवाब होने से तेसु पांतत्व अनुभव बाबत की तीनों में पांत नहीं दिखाई पड़ते पांच नहीं दिखाई पड़ते तीनों में ये तीनों में पांत नहीं ना प्राण है ना बांग में है ना मन में है नहीं दिखाई पड़ते बाबा एक पूर्वादि जी संघ तो पांत कर्म का फल ये कैसे हो सकते हैं प्रश्न उठा हुआ है इसका उत्तर उच्चते ग्रंथ से उत्तर देना है उच्चते कहा भाष्य यस्मात तेषु अपि त्रिअन्येषु पांतदा अवगम्यते कहते तीन अन्नों में पांतत्व जो है ना जाना जाता है भाष्यकार कहते हैं बांगना प्राण में भी पांतत्व जैसे अन्य में है इस प्रकार पांतत्व है जाना जाता है कहा एक नंबर टिप्पणी है तेषु अपि पूर्वोक्त अन्नतत्व स्वयं दृष्टांत तो अभिशब्द पहले वाले जो चार अन्न थे उनको दृष्टांत जैसे चार में पांतत्व है पहले वाले चार में उस प्रकार इनमें भी पांतत्व है ये सिद्ध करना है इसको दृष्टांत बनाना पहले वाले चार को दृष्टांत ऐसी प्रकार कह रहे तेसु अपनी करता पूर्वोक्त अन्न चतुष्ट पहले कहा हुआ जो चार अन्न थे एकम से साधारण ये देवान अभाजे यह है ना और पशु एकम प्राय छप ये चार अन्न जैसे पांत का परिणाम है उसी प्रकार ये तीन अन्न भी पांत का परिणाम है पांत कर्म के फल है ये कहना है ये साथ तेसु अपनी त्रिशु अन्यसु पांतथा अवगम्य थे ये तीन अन्नों में भी जिनकी चर्चा चल रही है बावन प्राण इनमें भी पांतत्व जाना जाता है वित्त कर्मणों और भी तत्र समाध बाकी तीन तो होंगे ही आत्मा होगा जाया होगी पुत्र ये तीनों तो होंगे ही कर्म के लिए बाकी वित्त और कर्म भी उसमें संभव है ये तीनों में वित्त भी संभव है कर्म भी संभव है वित्त कर्मणों और भी तीन साधन तो प्रसिद्ध ही है आत्मा जाया पुत्र तीन तो है ही है बाकी वित्त और कर्म भी इसमें संभावना है ये बांगमन प्राण सृष्टि में कहना चाहते वित्त कर्म और भी तत्र संभवात तत्र में दो और तीन की टिप्पणी तत्र संभवात तत्र माने अन्नत्रय कहते हैं तीन अन्नों के समूह को अन्नत्रय बोला जाता है समुदाय को तीनों अन्नों में अनुबांगन प्राण में भी संभवात कहा अत्र अयम प्रयोग या एक अनुमान होगा कहते हैं कैसे संभव है वह दिखाना है कि तीन में भी वित्त और कर्म हो सकते हैं तीन तो प्रसिद्ध ही है दो अन्न दो कार्य यहां हो सकते हैं पांतकता इसमें भी है कैसे अत्र अयम प्रयोग अनुमान है विमतम पांत कर्म फलम अन्नत्रयम कहा विवादास्पद जो पांत कर्म फल है पांत कर्म के फल है कि नहीं ये तीन अन्न ये विवादित है अभी पांतम ये भी पांत है इसमें पांतता है ये भी पांच से जन्य है ये तीन भी तो पांतम साध्य है पांतत्व साध्य होगा पांतत्व संभावना आस्पदत्व पाम तत्व की संभावना की आश्रय है, इसमें भी पाम तत्व की संभावना है। ये तीनों साधारण साधारण आद्य आद्य अन्न चतुष्टयवत साधारणादि अन्न चतुष्टयवत, जैसे साधारण जो आदि जो अन्न थे चार अन्न थे पहले वाले, उसमें पांच का फल है, वो उसी प्रकार पांच का फल होगा, ये अनुमान से कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र पृथ्वी अग्नि माता, ऐसा बोल दिया था, पृथ्वी अग्नि माता दिवादित्यो पिता योयम अनयो अंतरा प्राण सब प्रजा की व्याख्यातम, यह अधिभूत में कहा गया था। पृथ्वी माता के स्थान पर है और माने अग्नि पृथ्वी और अग्नि दो थे, माने ज्योति अग्नि है, पृथ्वी आधार है, अधिभूत में कहा। और दिव और आदित्यो पिता माने ये जो अधिभूत में जब देखते हैं, माने अध्यात्म में था पृथ्वी माता आदि था, अधिभूत में देखा तो मिले थे आदित्य आदि, आदित्य आधार था, ये क्या है दिवलोक आधार था, दिवलोक आधार था और आदित्य पिता था। और योयम अंतरा अनयो अंतर, ये दोनों के बीच में प्राण सब प्रजा, ये दोनों से होने वाले जो प्राण है प्रजा कहा था, प्रजा व्याख्यातम व्याख्या हो गई है, अधिभूत प्रकरण में व्याख्या हो गई, अध्यात्म अधिभूत को लेकर व्याख्यातम कहा था। दिवादित्यो पिता में पृथ्वी अग्नि माता है ना, उसमें चार और पांच की टिप्पणी आ गए। चार में कहते हैं बाक, या माता बने क्या है पृथ्वी माने बाक, वो बाक का दो अंश बताया था आधार, अद्भुत बाक का आधार पृथ्वी है और कर्ण जो है ज्योतिरूप अग्नि है कहा था, और अध्यात्म में कहा था और अधिभूत में कहा था, ये दिवादित्य बोला था वो। पांच जगह मना बोल दिया, दिवादित्य पिता, पिता मन माने वा ऐसा बोला था। आ कहते हैं योयम अनयो अंतरा प्राण सब प्रजा इति व्याख्यातम कहा, तो अयम अनयो अंतरा में क्या है, छह सात की टिप्पणी में कहा द्यावा पृथ्वी अंतरा माने मध्य दो के बीच में, माने पृथ्वी माता के स्थान पर दिवलोक पिता के स्थान पर ऐसी स्थिति है, तो दोनों के बीच में प्राण वायु अंतरिक्ष गमन करने वाला प्राण यही है, द्यावा पृथ्वी का दोनों के बीच में। तत्र वित्त कर्म संभावित इति आरंभ, इसमें भी प्राण में भी वित्त कर्म दोनों की संभावना करनी चाहिए, यही है संभावित, ये दोनों में कर्मणि वित्त कर्मणी, वित्त और कर्म दोनों संभावित संभावना है, दोनों में संभावना है कहना चाहते हैं संभावित इति आरभ्य, ऐसा है वहां पर ये दो ही वचन है संभावित, इसे इधि द्विवचन प्रकृति वाला संधि नहीं पाई, प्रकृति भाव है सप्तमंत नहीं है, प्रथमा के दो वचन है वित्त कर्मणी प्रथमा के दो वचन संभावित प्रथमा के दो वचन, इसलिए आरंभ किया जाता है कहते प्राण के लिए वित्त कर्म, इसलिए भी संभव है प्राण में माने आत्मा जाया पुत्र तो है ही है, बाकी वित्त और कर्म दो भी यहां संभव है, पांच तक का फल बन जाएगा ये बोलना चाहते हैं। आज की टिप्पणी है आरंभ ये थे कार्यानुरूपत्वाद कारण से, कारण जो होता है ना कार्य के अनुरूप ही होता है, कार्य के अनुरूप होता है कारण, कारण में जब पांकता है तो कार्य में पांकता आएगा, ये बोला था पृथ्वी में पृथ्वी कारण है दिवलोक कारण है तो उसमें पांकता है, पांच कर्म का फल है उसी प्रकार पांच कर्म है। कार्यानुरूपण से कारण से ये कहते कार्य अनुरूपत्वाद कारण से, कार्य के अनुरूप होता है कारण, कैसे जैसे कार्य पांकत्वाभावे, यदि कार्य में पांकत्व नहीं है तो कारणे भी तद असिद्ध, कारण में भी पांकत्व होना संभव नहीं होगा। फल से पांकत्वार्थम वित्तादि वक्तुम, फल में भी पांकत्व सिद्ध करने के लिए वित्तादि कहने के उत्तरों का आरंभ थे, फल में भी पांकत्व बताना होगा, जब साधन में पांकता है तो साध्य में भी पांकता है, फल में या प्राण रूप फल है उसमें उत्तरों ग्रंथ आरंभ थे, इतने कहा। अच्छा इसकी टीका है थोड़ी सी, तेषाम तत्फलत्व प्रमाण भाव भाव आदाय संग्रह, पूर्ववादी कहता है तेषाम वांगमन प्राणानंद आदि आदिदैविक वांगमन प्राण है, इसमें मैं उसके पांत कर्म का फल होने में तत्फलत्व प्रमाण भाव, पांत कर्म के फल में प्रमाण नहीं है, तो उनकी शंका कर रहा है तत्र इत्यादि का तत्र कथम पुनः पांत कर्म फलम एतानि एतानि, ये तीनों हैं वांगमन प्राण, जो वांगमन प्राण है कैसे ये पांच कर्म के फल हो सकते हैं। प्रश्न आया तो उच्चते कर्म से उत्तर देते आते हैं, तो कहते हैं क्या है वो आएगा अनुमान है कहते हैं प्रकृतम व्याख्यानम सप्तम अर्थ तत्र शब्द आता है, जो प्रकृति व्याख्या है वो सप्तमी तत्र का अर्थ है। छह नंबर की टिप्पणी है अन्नत्रय व्याख्यानम प्रकृति क्या अन्न तीन अन्नों की व्याख्या चल रही है अध्ययन रूप में यही है तत्र शब्द का अर्थ। कार्यम कार्यलिंगकम अनुमानम प्रमाण उत्तरम आहगर है, कार्यलिंगक अनुमान होता है जब धूम है तो जरूर अग्नि है सिद्ध हो जाता है, अनुमान सिद्ध कर रहे हैं कार्य लिंग बनता है कारण को बताने के लिए, ये कहना चाहते हैं ये अनुमान का उत्तर देते उच्चते कहा। यस्मात तेषु अपि त्रिअन्येषु पांचधा अवगम्यते, ये जो बांग मन प्राण है इनमें भी पांच तत्व जाना जाता है, ये पांच मिलकर ही हुआ समझा जाना जाता है कहा। ठीक है अनुमान में फ्रूट है तुम अन्येषु पांच तत्व अवगतिम दर्शयति, अनुमान के अनुमान को ही स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार उस अनुमान को स्पष्टीकरण करने के लिए अन्य सू जो तीन अन्न है बांग मन प्राण इसमें आदिदेव को पांतत्व अवगति पांतत्व का ज्ञान ज्ञानम दर्शयति अवगतिम ज्ञानम पांतत्व का ज्ञान दिखाते हैं। यस्मात कहा यस्मात तेषु अपि त्रिअन्येषु पांतदा अवगम्यते, एक आसन कहा जिस हेतु से कि ये तीन अन्नों में भी पांतत्व जाना जाता है। ठीक है तस्मात कारणा तस्मात तत्कारण में भी तादृशम, जब इन्हें पांगतता जाना जाता है इसमें उसका कारण भी पांगता ही है इसी होता है तादृशम है पांगतत्व में भी यही है। जब दस की टिप्पणी में कहते इसको विमतम अन्नत्रय में जो विवादास्पद अन्नत्रय है जिसमें पांगतत्व है कि नहीं यह विचार किया जा रहा है जो पांग मन प्राण है त्रय स्वसदृश कारण फलम, अपने समान ही कारण का फल है यह स्वसदृश कारण फलम अपने समान कारण का फल है, एक पांत जो तीन है अपने सदृश कारण का फल है जैसे स्वयं है उसी प्रकार के कारण का फल है फलम ये साध्य है कार्यत्वा ये कार्य है तीनों बांग मन प्राण। शुक्ल पदवत जैसे कपड़ा होता है ना सफेद कपड़ा होता है तो अपने सदृश कारण का फल है, कैसे धागा का फल है वो शुक्ल धागा का फल है शुक्ल तंतु का फल है वो कार्य है। पट में जब शुक्लता देखी जा रही तो तंतु भी शुक्ल है ये जाना जाता है, ये कार्यलिंग में अनुमान ऐसे होता है, पट जब श्वेत है तो तंतु भी श्वेत है सिद्ध हो जाता है, ये कहा है ये बताया ये अनुमान दिया इन्होंने। विमतम अन्नत्रय स्वसदृश कारण फल, जो विवादास्पद तीन अन्न है ना वो तो अपने समान कारण के फल है, जैसे अपने उसी समान कारण का फल है ये कार्यत्वा कार्य होने से। शुक्ल पटवत जैसे शुक्लपट होता है वो अपने सदृश कारण का फल होता है, अपने शुक्लपट में क्या शुक्लत्व है तो अपने सदृश कारण क्या होगा शुक्ल तंतु, शुक्ल तंतु का फल कार्य होता है वो यही है अनुमानम अभिवृत्य, ये अनुमान को लेकर के कहते हैं ये बताया ये कहा तस्माद इत्यादि शब्द से कहा था। ठीक है तस्माद कारण भी तादृश समय कारण भी उस प्रकार होना चाहिए यही है। प्रथम पुनस्तत्र पांतत्व भी कहते हैं ये तीन अन्न में पांतत्व बुद्धि कैसे होगी, ये पांच से बने कैसे जाना जाए पांच कर्म का फल है ये कैसे जाना जाए। प्रथम पुनस्तत्र माने त्रित्यन्यसु त्रि अन्नों में अन्नत्रयेषु तीनों अन्नों में अन्नत्रये पांतत्व दी पांतत्व बुद्धि कैसे इतिहास क्या वित्त कहा वित्त कर्मोर भी तत्र संभव तत्र माने अन्नत्रये ये तीनों अन्नों में भी वित्त और कर्म भी संभव है, आत्मा जाया पुत्र तो है ही है किंतु वित्त और कर्म भी संभव है कैसे आगे दिखाएंगे इस बात को संभव। ठीक है आत्मा जाया प्रजा इति त्रयम संग्रहितो अपि शब्द अपि अपि जो दिया है ना वित्त कर्म रवि अपि से क्या लेना तीन तो पहले सिद्ध वाली है आत्मा जाया प्रजा माने स्वयं शरीर यजमान है पत्नी है पुत्र है ये तीनों को दृष्टांत संग्रह करने के लिए अपि दिया वास्तव में कह रहे हैं ग्यारह बारह तेरह की टिप्पणी है ग्यारह में कहते हैं आत्मा माने मन मन वास्तव आत्मा यही है यहां और जिसके पास बाह्य साधन नहीं है उपासना के समय क्या करेगा वो माने केवल कल्पना करता है मन ही इसकी आत्मा है बाघ जाया प्राण प्रजा इत्यादि आया था ऐसा कल्पना करता है कही है आत्मा मन मन या उपासना में है जिसके पास बाह्य साधन नहीं चिंतन करेगा वो साक्ष अच्छा मना द्यावा पृथ्वी बोला हुआ है यो यम अंतर दिवादित्य पिता कार दिवादित्य पिता में बोल दिया है मना कर दिया उसका है मन और द्यावा योयम अंतरा में कहते हैं द्यावा पृथ्वी अंतरा दोनों के मध्य में वितरण करने वाला प्राण वायु ये कहना है अंतरा सात किस्म का अंतरिक्ष का अंतरिक्ष में गमन करने वाला वायु दोनों के बीच में यही प्राण के स्थान पर ही है प्राण सब प्रजा इति व्याख्या तो उसको प्रजा रूप से कहा था तत्र वित्त कर्म ही संभावित भी कहते ठीक हम कहते हैं अन्नत्रय सप्तम अर्थ तो तत्र पद आया ना उसका अर्थ अन्न अन्न अन्न तीन अन्न का कहा तत्र शब्द से तथापि कथम पांतत्व फिर भी पांतत्व तो कैसे आएगा तीन में पांच कैसे सिद्ध होंगे इति आशंका अनंतर ग्रंथ अवतार रहे थे आगे के ग्रंथ चतुर्दश कंडिका है उसको अवतरण देना अब अलाते हैं कहा चौदह के टिप्पणी में कहा मातृप्रीति प्रजान सत्य भी चलो माता पिता बांधु माता मनैव पिता इत्यादि कहा था प्राण प्रजा होने पर भी फिर पांतत्व की सिद्धि कैसी होगी इसमें एक प्रश्न आया प्रकार तत्र इत्यादि कहा सप्तमी पूर्वत सप्तमी उसी प्रकार है अन्न त्रय में तीनों अन्नों में भी ये कहना है अवतारितम ग्रंथम व्याख्या से जो अवतरण दिया वो ग्रंथ के व्याख्या करते हैं आगे योयम इत्यादि शब्द से आगे कंडिका के बाद है आगे कंडिका है अब ये संवत्सर रूप में कहना चाहते हैं इसको प्रजापति को माने संवत्सर दो प्रकार से होता है एक तो आदित्य को लेकर के होता है और एक चंद्रमा को लेकर के होता है तिथि से जब चलते हैं तो चंद्रमा के हिसाब से होता है चंद्रमास और सौरमास दो तरह से हम चलते हैं जब सूर्य की गति से लेते संक्रांति के दिन से संक्रमण हो जाता है महीना शुरू होता है और चंद्रमा के हिसाब से लेंगे तो कृष्ण पक्ष से शुरू करके शुक्ल पक्ष में जाकर पूरा होता है ऐसी तिथि पूर्ण तिथि है पूर्णिमा ऐसी हो जाती है उसको लेकर भी संवत्सर होगा एक मास बन जाएगा दो मिलकर के फिर बारह मास तिथि के हिसाब से या संवत्सर तिथि के हिसाब से लेना चाहते हैं क्यों चंद्रमा की चर्चा है यहां आदित्य की चर्चा नहीं चंद्र की चर्चा करना है जो प्राण का जो अधिष्ठात देव यहां चंद्र को लिया है आदित्य इसलिए कहना चाहते हैं सहेश संवत्सर प्रजापति षोडश कलह तस्य रात्र एव पंचदश कला वैवाश्च षोडशी कला स रात्रिरेवाच पूर्यते अपत्रक्षीयते सोमावास्याम रात्रिम् एतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्रादत् अनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतां रात्रिं प्रादृत प्राम्न विच्छिन्द्यात् अपि प्रकलासस्य एतस्या एव देवताया अवचित्यैः सहेश संवत्सर प्रजापति षोडश कलह तस्य रात्र एव पंचदश कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स्वरात्रिभिरेवाच पूर्यते अपचक्षीयते सो अमावास्याम रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्रादित अनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतां रात्रिं प्राणभृत प्राण विच्छिन्द्यात् अपि कृकलासस्य एतस्या एव देवताया अवचित्यै स एष संवत्सरवन कालात्मा प्रजापति संवत्सरवन काल समय को बोलते हैं संवत्सर कालात्मा है किंतु चंद्र रूप से कालात्मा ले रहा है सौरमास के हिसाब से चांद्रमास के हिसाब से ले रहा है प्रजापति वो प्रजापति है षोडश कला वो सोलह कला वाला सोलह अवयव है इसमें प्रजापति के अवयव सोलह है जो कालात्मक संभव स्वरूप प्रजापति है 16 कला वाला है। और आदित्य के हिसाब से लेकिन द्वादश कला होता है, सौर मास के हिसाब से 12 महीने होते हैं, द्वादश कला हो जाता है या 16 कला तिथि के हिसाब से है, 16 कला वाला है 16। और तस्य रात्र एव पंचदश कला कहते हैं, यहां रात्रि का अर्थ करते हैं स्मृति में है अहोरात्र, पूरे दिन 24 घंटा अहोरात्र लेंगे भाष्य का अर्थ करेंगे, रात्र एव पंचदश कला अहोरात्र है, ये 15 कलाएं हैं, 15 दिन के एक पक्ष हो जाता है, 15 कलाएं हैं। ध्रुवा एव अश्य 16 कला, ये जो प्रजापति है संवत्सरूप प्रजापति अश्य प्रजापति है, जो प्रजापति इसके एक स्थिर स्थायी कला है, नित्य कला है। ये 15 कला तो अब माने आते हैं जाते हैं ऐसे वाले हैं, और एक कला स्थिर है, नित्य है, स्थायी है, 16 कला, 16 नाम पूर्वम 16, जो 16 में पूरा करने वाले को कहते हैं 16, ऐसा बोला जाता है। ये तट प्रत्यंत है 16 शब्द, तट लगाए फिर गाना दीप लगा दिया 16 कला। स रात्रि देव आच पूर्यते अपचे स माने प्रजापति, वो तो संभव स्वरूप से प्रजापति है ना, अहोरात्र के द्वारा पूर्ण होता है और क्षीण भी होता है, माने शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है, कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाता है, तो प्रजापति है वो, ये संभव स्वरूप कालात्मा प्रजापति है। सच स माने प्रजापति, रात्रि वीर रात्रि माने अहोरात्र ही ऐसा करता है अहोरात्र के द्वारा, क्योंकि एक तिथि 24 घंटे की होनी चाहिए, कभी कम ज्यादा हो जाती है घट पर, किंतु 24 घंटे लेके बोलते हैं अहोरात्र के द्वारा। ये आच पूर्यते अपदक्षीयते, पूर्ण भी होता है क्षीण भी होता है, 15 दिन से पूर्ति होती है उसकी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जाकर पूरा हो जाता है प्रजापति, वो प्रजापति संभव स्वरूप प्रजापति, और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक क्षीण हो जाता है। सो अमावास्याम माने जब कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर हम चलते हैं आगे, अमावस्या के दिन एक कला बच जाती है उसके पास, 16 कला में से एक कला बचना है, एक बच जाता है। सो अमावस्याम माने अमावस्या की रात्रि में, रात्रि माने अमावस्या की जो रात्रि उसमें, ए तया 16 कलया सर्वमिदम प्राणवीर अनुप्रविश्य तथा प्रातर जायते, कहते हैं एक कला बचना है उसमें अमावस्या के दिन, उसमें एक रहेगा, बाकी 15 कला समाप्त हो जाएंगे, माने 14 कला समाप्त हो जाएंगे, चतुर्दशी तक अमावस्या के दिन एक कला बचा हुआ है, क्षीण होता गया ऐसी थी वो प्रजापति। और 16 कलाया उस दिन जो अमावस्या के दिन क्या कहता है, एक कला बचा हुआ है कलाया सर्वम इदम प्राणभृत, जितने भी प्राणधारी हैं, प्राण विभर्तित प्राणभृत, प्राण धारण करने वाले जितने हैं प्राणभृत हैं सबको, अनुप्रविष्ट सब में प्रविष्ट होकर एक कला के द्वारा, एक कला बचा अमावस्या के दिन माने प्रतिपदा इसे एक एक दिन करके क्षीण होता गया, एक कला बचा हुआ है अनुप्रविष्ट, तथा प्रातर जाए तो दूसरे दिन प्रातकाल फिर प्रजापति पैदा हो जाता है, दो कला से युक्त होगा, एक कला अमावस्या दिन का, दूसरे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एक कला आगे, दो कला वाला होकर के पैदा हो जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दो कला वाला हो जाता है। तस्मात एताम रात्रि, इस रात्रि में अमावस्या की जो रात्रि है इसमें ऐसा रात्रियां, रात्रि माने रात्रियां सप्तमी अर्थ में यहां छांदस पर रात्रि द्वितीयांक है, व्यक्ति बहुलम है सुख का व्यक्ति हुआ उस इस रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में प्राणभृत प्राण न विच्छिंद्यात कह रहे हैं, प्राणधारियों के जो प्राण है उसे छेदन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए उसको, जो चंद्रमा की एक ही कला बचा है उसमें अमावस्या की। अभी कृकलाश्य जो गिरगिट होता है ना, इसको कृकलाश बोलते हैं, यह अत्यंत पापी होने वाला माने जाते हैं, इसकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, औरों भी कहने क्या है, अभी कृकलाश है, कृकलाश की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, माने अन्य के तो कहने क्या है, कई को तीन बोला क्यों, तो कहते एतस्या एव देवताया अपचिति, इसी देवता की जो प्रजापति देवता है इसकी पूजा के लिए, अपचिति शब्द का था पूजा, चतुर्थ अपचितई इस देवता की पूजा के लिए सम्मान के लिए इस दिन अमावस्या के दिन किसी की हिंसा न करे, मानी गिरगिट की भी हिंसा न करे, ये आता है। समय हो गया है भाष्य के गफेर करने। ओम पूर्वमदः पूर्वमिदं पूर्वात् पूर्वमुदच्यते पूर्वस्य पूर्वमादाय पूर्वमेवावशिष्यते। ओम शांति।